2. Humorista Jiří Orobel, autor řady knížek, scénářů a také několika kuchařek, doplatil na svou kulinární vášeň a pozřel smrtelnou dávku muchomůrky zelené. Kde se tak stalo, nebylo snadné zjistit. V pátek 2. září kolem poledne se mlsný tlouštík zúčastnil oslav 50. narozenin šéfredaktora humoristického časopisu Ježatec Dušana Brozdy. V kreslírně, kde k přátelskému setkání došlo, bylo přítomno 8 redaktorů a 10 nejbližších spolupracovníků Ježatce. Kromě obvyklých obložených chlebíčků došlo ke konzumaci některých doma vyrobených specialit. Redaktorka Soukalová přinesla 2 lahvičky hub naložených v kyselém nálevu a Jiří Orobel jejich kvalitu ocenil tím, že jich snědl značné množství. Výtvarník Vicky Ptáček se pochlubil zeleninovým salátem, ve kterém houby nehrály nijak podřadnou roli. Také v tomto případě se obézní humorista konzumaci nijak nevyhýbal. Mezi dalšími jídly na oslavencově stole se už houby nevyskytovaly. Oslava v redakci skončila před 15. hodinou, ale jen část přítomných se rozešla do svých domovů. Na návrh rozjařeného Orobejla zatelefonoval šéfredaktor do čínské restaurace ve Vodičkově ulici, kde objednal na 16. hodinu stůl pro 8 osob. Tak také došlo k pokračování přátelského posezení a pochopitelně k dalším gastronomickým prožitkům. Pokud jde o houby, vyskytly se v čínském salátu, podávaném jako předkrm. Orobil se vyznačoval, jak u něho bylo obvyklé, nesmírnou chutí a v požívání pokrmů nechal ostatní daleko za sebou. Mezi jednotlivými sousty hodnotil čínskou kuchyni, porovnával ji s jinými asijskými kuchyněmi a promyšlenými argumenty dokazoval jejich vliv na nejlepší kuchyně evropské. Zatímco jeho spolustolovníci pozbývali schopnosti dále konzumovat, Orobil nestrácel nic ze své hltavosti. Svou chutí k jídlu připomínal pohádkového otesánka až na to, že dbal na gastronomickou úroveň předkládaných pokrmů a vytrvale je odborně komentoval. Šéfredaktora Drozdu pozval pak k sobě domů na houbový guláš, nazvaný ohňostroj chutí, ale byl rozhodně odmítnut. Drozda prohlásil, že po přestálém odpoledni bude jíst nejdříve pozítří. Orobil byl očividně zklamán, nicméně tento stav netrval dlouho. V čínské restauraci se objevil známý pražský psychiatr doktor Beruška, který sem doprovázel nějaké cizince. Sám však preferoval svou vlastní kuchyni a Jiřího Orobila přinutil, což mu nedalo příliš práce, aby jel do jeho bytu ochutnat krůtu na hříbcích. V malé společnosti rozkošně vyšinutých psychiatrů okusil Beruškovu houbovou kreaci a strávil příjemný večer, který zakončil doma tím, že snědl půl kastrolu svého vlastního ohňostroje chutí. Zbytek zabavili příslušníci policie v době, kdy už známý pražský humorista umíral na otravu muchomůrkou zelenou ve Střešovické nemocnici. Zde také vydechl naposledy a ukončil tak nejen svou úspěšnou kariéru literární, ale i významnou teoretickou a populárně propagační činnost v oblasti gastronomie. Bylo lze očekávat, že se nad jeho rakví sejdou kromě spisovatelů i známý kuchán a ctitelé dobrého jídla. Přitom nebylo dosud zřejmé, jde-li o vraždu, nebo jen nešťastnou náhodu. Senzacechtivé obecenstvo se pochopitelně klonilo k vraždě a doufalo, že kriminalisté tyto předpoklady v plném rozsahu potvrdí. Humoristův mord by se stal vítaným obohacením společenského života, jehož šedivá jednotvárnost dychtivě čekala na potřebnou injekci. Ale to už museli vstoupit na scénu odborníci.